بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. سورة الكافرون دمكي سورة دي رب دي سورة دما قبل سردا دي مخي سورة كي دي دشمن حالات الله تعالى بيان قل دشمنان مشتي الله تعالى بم دشمنان تباكي دا الله تعالى دا دين دا مراكز دشمنان شتري اصحاب الفیل الله تعالی تباکل نو دغه سه استاسو د نفسونو دشمنان مشته الله تعالی به دشمنان تباکی. خو دې صورت کې الله تعالی دا ذکر کوي چې تاسو دا غینه برات وکي دا غینه بایکاټ وکي عقیده د ولاو د براو ساتي لا اله کی لا اله کی عقیده د برات دا او په الا الله کی عقیده د ولا دا پا کم دین اسلام کی چی عقیدہ دا ولاو دا برا نی آغا دین اسلام نرے پا کم کلمہ کی چی دا پا ولاو پا برا بانی دا چا عقیدہ نی نو آغا کلمہ ندے ویلی اسی پا خلی بانی بیوی خلی کن آغا مسلمان نرے دا طول تواغوتیانو نا آغی نو برات کے دا طول تواغوتی نظامونو نو برات کے نو تا اللہ دا اللہ تعالی بندے بیا. دوی مروت لما قبل سردارے د مخ کی صورت په اخر کې الله تعالی ول پسلی لربک وانح ان وصلی لربک من ذ خپل رب د پاره خاص کا قربانی خاص کا نو توحید دا ذکر شو. نو په دې صورت کې برات عن شرک دے برات عن المشرکین دے د الله تعالی عبادت چې کې مجلس عمل باندې جوړه دانش وسه پغی کی شیا بریلی او دغه سی اندوان او سیکان او یهود او نصارا د بس دا یو شی دی نه دا وبکینی. دیموکراسی او جمهوریت دا باطل دین ذکر اج پاغي کې دا ټول اچار دی بس چې څه شی دی بس ورای چواتا الله تعالی سره دا نه مني. دا سی بایکاټ وکي لکه سرنګي چې بایکاټ ابراهیم علیه السلام کړو انی اراک او قومک فی ضلال مبین خپل پلار ته وي تم گمراهی نو استاد قوم چې ادم گمراه دي دا گمراهان دي دا ان براء منکم مما تعبدون من دون الله زمونږ استاد سره دښمنی دا بایکاټ دی نو تاسو چې دا څوک د الله تعالی سره شریکان کړی دي دا وزیر اعظم دی دا صدر دی دا پلانې دی پلانې دی العرب تسمی کل من دان لملک عابد له مخکې داغي بار بار وضاحت شوی دی چا چې رچا قانون او نظام اومنه نو دا داغي عبادت کوونکی شو هغه معبود شو. نو براءت وکه براءت دا فریضه ده دا فرض کار دی دا د الله تعالی د پیغمبر باندې دا فرض دی نو په امتیانو باندې هم دا فرض دی. دې صورت ته سورۃ العبادت هم وي دې صورت ته سورۃ الاخلاص هم وي او دغه سي سورۃ الکافرون هم ته ویل کی قل یا ایها الکافرون توایا پیغمبره قل یا ایها الکافرون توایا اے کافرانو د الله تعالی د دین نه منکری د الله تعالی د قانون او نظام نه منکری لا اعبد ما تعبدون زا بندگی نه کوم دغه چا چې تاسو بندگی کوي ولا انتم عابدون او نه تاسو عبادت کوونکی ما اعبد دغه څه چې زه بندگی کوم ولا انا عابد ترجمه توغ دی دو زړه راغله تکرار پر ایتونه کې راغله د دوانو جدا جدا ترجمه دی ولا انا عابد او زنه ما عبادت کوونکی ما فاغه طریقه باندې عبادتم چې تاسو بندگی کوي ولا انتم عابدون او نه تاسو بندگی کوون کی ما اعبد په طریقه باندې جزای بندگی کوم. د دې اول په دې اولنی آیاتونو کې د ما مان مراد چیرې زوات دی مراد دی تاسو چیرې چا بندگی کوي د غیر الله نو زه د غیر الله بندگی نه کوم. په دې ورستنو دو آیاتونو کې بیان شو دي نو د ما نه مراد چیرې طریقه تی مراد ده تاسو چې کوم طریقې باندې عبادت کوي په هغه طریقه باندې زه نه کوم. زمونږ او ستاسو په معبودان کیم فرق دی نو زمونږ او ستاسو د عبادت په طریقو کیم فرق دی دا یو قول دی نو پسرینو. دویم قول نو پسرین داری لا اعبد ما تعبدون زه اوس بندگی نه کوم دغه څه چې تاسو بندگی کوی اوس ولا انتم عابدون او نه تاسو اوس بندگی کوونکی ما اعبد دغه څه چې زه بندگی کوم ولا انا عابد او زنه ما عبادت کوونکی پراتونکي وخت کې ما عبدتم دغه چې تاسو بندگی کوی ولا انتم عابدون او نه تاسو پراتون کې وخت کې عبادت کوون کې دغه چیزې عبادت کوم. اوس حالا نم زمونږ ساسو دشمنی ده نو دی باندې هم پوه شئ چې راتون کې وخت کې دشمنی ده چې تاسو د غیر الله بندگی کوي زمونږ استادونه جوړي وسم نه جوړيږي په دې وخت کې نو راتلون کې وخت کې دغه نه جوړي کافر ته خلاص خبره کې کافر ته دغه پاکه خبره کې چې نووس جوړا دا نه راتلون کې وخت کې جوړا دا نور توجیهاتم مبصرین دی آیتون کی ذکر کری لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ستاسو رپار ستاسو دین دے دا شرک او دا ڈیموکراسی دین تفسیر جلالین او نور مبصرین لکلی دی لکم دینکم یعنی اشرکا ستاسو رپار ستاسو دین دے چاگر شرک دین دے ولی دین او زمان رپار زمان دین دے چاگر دین اسلام دے دین الاسلام پا قبر کی بم دغی فبارہ کی تپوس کی من ربو کا ستا رب سو کو دا رب رب دا لفظ قرآن کریم کی زیاد ذکر شعر قبر کی تپوس ہم دا رب فبارہ کی زکا اللہ تعالیٰ پسیپت دا خالقیت پسیپت دا مالکیت پسیپت دا رازقیت بننے دا ٹول کا پیران من دا دی زمانے بازی کا پیران نہ منی خلی کی نا مشرکا دا نبی علیہ السلام سلام دا زمانے او دا غینه چې کم مخکی مشرکان تیر شیو الله په صفت د خالقیت مالکیت رازقیت باندې دا منه ولا ان سالت من خلق السماوات والارض ام يملك السمع والابصار وما يدبر الامر دا ټول خبرې غی منلې خلی کنا کافرانو چې دشمنی ونو د الله تعالی الله تعالی په صفت د ربوبیت باندې نه منه رب کی معنی د قانون سازی پرته ده د دیو جن مخکی تاسو ته درس کې بار بار دا ویلې شوې دي شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ اغی پر درس کی دا خبر کولا بار بار او دغسی اغی پر خپل کتاب اعلام کی لکری دی وی اللہ تعالی چی کم پیغمبران نلی گری دی دنیا تا نو دا اغی دا پار پا دعوت کی دا اللہ تعالی پا صفتونو کی رب غرکڑے دے انی رسول من رب العالمین انی رسول من رب العالمین یعنی زما دار علی گل چی اللہ تعالی زتا ستر علی گل ایما نو پدې را لګلو دا الله تعالی کی مال را چې تاسو سره لګلې ما پدې کې مقصد دا الله تعالی ستاسو تربیت کول دی په دین اسلام باندې ستاسو تربیت کول ولې کې مقصد دی نو دا الله تعالی دوه نعمتونه دي کنه یو ظاهری نعمت دی په الله تعالی چالو روزي ورکی خوراک سکا کو غیره ورکی اولاد ورکی جیداد ورکړه دی او غیره او غیره پدې کې مونږ الله تعالی منو چې الله تعالی را باندې دا مهرباني کړی ده خو دې کې مونږه الله تعالی بیا نه منو او د الله تعالی د نعمت شکریانه نه ادا کوو چې الله پیغمبر را ولېږه الحمدلله الحمدلله د الله تعالی کتاب بیان شو قرآن بیان شو الله رب دا مهرباني وکړه نو من رب العالمین د دې وجنه ذکر کی لکم دینکم ولی دین ستاسو لپاره ستاسو دین دی چې هغه شرکی او د ډیموکراسۍ او د جمهوریت دین دی ولی دین هغه وخت کې د هرې زمانی دین او د هرې زمانی قانون او نظام چې هغه بدل نو په دې وخت کې د ډیموکراسۍ نظام ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دي بعض علما کرام لیکلی دي وای دا آیات چې لکم دینکم ولی دین وای دا منسوخ دی ولی نه دی منسوخ دا آیات نه اصل کې دی آیات معنا او مطلب دا نه دی چې ستاسو لپاره ستاسو دین دی په هغې باندې برقرار پاتې شي او زمونږ د پاره زمونږ دین دی مونږ په هغې باندې برقرار پاتې یو دا مقصد نه دی چې تاسو په هغې باندې ثابت پاتې شي اصل کې مقصد د دې آیات د مؤمن مسلمان کلکوالی دی په خپل دین باندې اے مشرکانو تاسو چې زه د کوم دین ته دعوت کوم چې دې ته راشئ او تاسو دا نه منئ نو په دې باندې ځان پوه کړئ چې زه ستاسو دا دین هم نه منم تاسو د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون نه منئ نو زمانه دا تمه مه کوئ چې زه به ستاسو دا ومنم داسې مه وایئ او لتعودن فی ملتکم همیشه لپاره کافرانو خپلو پیغمبرانو ته او د الله تعالی د دین دعوت کوونکو ته دعوت ورکاو چې زمونږ د دین ومنئ نه نه د دې منل پکې نشته دی تاسو به د الله تعالی دین منئ که دغه نه منئ نو په دې باندې ځان پوه کوئ چې زمانه دا تمه مه کوئ چې زه به ستاسو دا دین ومنم دا زه نشم کولی کلکوالی ته په دې کې اشاره ده زمونږ د پاره زمونږ دین دی او ستاسو لپاره ستاسو دین دی ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دي وای اصل کې دا کلمات د براءت دي د نبی صلی الله علیه وسلم او د غیر تابعدارانو دپاره د مشرکانو نه د ډیموکراسانو نه د جمهوریت والو نه بس په دې وخت کې دغه یو د رحمان دین دی د الله تعالی نظام او یو د شیطان او د فرعونیانو دین دی چې انا ربکم الاعلى هغې دعوه کړې وه نو دې کې اشاره ده براءت د براءت ته پکې اشاره ده د نبی علیه الصلاة والسلام او د غیر تابعدارانو. تاسو کلکه خبره وکړئ، هغه ستا د الله د دین د پاره د خپل دین پرېښودلو ته تیار نه دی، شیطان دین ته. نو تاسو هم د هغې د دین د پاره د الله تعالی دین چرته پرېنږدئ، چرته هغې ته لاړ شئ، هغې ته تسلیم نه شئ. لکم دینکم، ستاسو لپاره دین ستاسو دی، ستاسو قانون او نظام ستاسو دی، مبارک شي. ولی دین او زمونږ د پاره د الله تعالی دین دی چې هغه دین اسلام دی، مونږ به هغه منو. الله اکبر.